أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں تخویف دنیاوی کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے خلاف اپنے عقیدے اور عمل کو بنا رہے ہیں, اسی طرح اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والے ہیں, یا اللہ کے سوا غیر کو پکارنے والے ہیں اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے, تو ان کو میں ذلیل اور رسوا کر دوں گا جس طرح میں نے ان سے پہلے کو ذلیل اور رسوا کر دیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولم یسیروا فی الارض, آیا نہیں گھومتے یہ لوگ فی الارض زمین پر, فینظروا پس دیکھ لے, کیف کان عاقبۃ الذین, کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا, کانوا من قبلہم, کہتے وہ من قبلہم ان سے پہلے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولم یسیروا, آیا نہیں گھومتے یہ لوگ فی الارض زمین پر, پس دیکھ لے کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں, اپنے سے پہلے لوگوں کو جو ہے وہ دیکھ لے, قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو, قوم ہود علیہ السلام والسلام کو, قوم سمود کو, اسی طرح جو ہے قوم لوط علیہ السلام والسلام کو, اور جو سے بہت سے اقوام جو گزرے ہیں ان سے پہلے ان کو یہ لوگ دیکھتے نہیں, اسی زمین پر جو ہے ان لوگوں کا بسیرا تھا, اسی زمین پر جو ہے وہ لوگ آباد تھے, اسی زمین پر جو ہے ان کی رہائش تھی, کانو ہم اشد منہم قوا, تے وہ اشد منہم قوا, بہت سخت ان سے قوتن طاقت میں, وآثارن فی الارض, اور یادگاروں کے اعتبار سے فی الارض زمین پر, فاخذہم اللہ بذنوبہم, پس پکڑ دیا اللہ نے ان کو بذنوبہم ان کے جرائم کی وجہ سے, ان کی گناہوں کی وجہ سے, وما کان لہم من اللہ میں واق, اور کبھی نہیں تھا ان لوگوں کے لیے اللہ کے عذاب سے میں واقن کوئی بچانے والا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, کانو ہم اشد منہم قوا، تھے وہ بہت سخت ان سے قوتن طاقت میں. اللہ رب العزت فرماتے وہ ان سے جو ہے وہ کافی طاقتور تھے، بڑے جو ہے وہ بڑے جسوں والے تھے، جس طرح قوم عاد جن کے بارے میں خود قرآن نے بتلایا وَلَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، کہ میں نے ان جیسا جو ہے کسی اور کو نہیں پیدا کیا. بڑے جو ہے وہ ڈھیل ڈال والے تھے کہ جب وہ زمین پر جو ہے وہ گھرے پڑے تو اللہ نے فرمایا کَأَنَّهُمْ آجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، گویا ہے کہ وہ کھجور کے جو ہے وہ پرانے تنے ہیں جو زمین پر پڑے تھے. تو کھجور کتنی لمبی ہوتی ہے، اتنے بڑے جو ہے وہ ڈھیل ڈال والے جو ہے وہ لوگ تھے، بڑے جو ہے وہ ہنر مند تھے، جس طرح قوم سمود، اسی طرح جو ہے وہ بادشاہ گزرے تھے، فرعون کو دیکھ لیجئے. تو اللہ نے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر دیا، جب انہوں نے اللہ کے خلاف جو ہے اللہ کی کتاب کو نہیں مانا، اللہ کے سوا غیر کو جو ہے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارا. وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، آثار کے معنی یہاں پر زمین کو آباد کرنے کے ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ کھیتیاں، جس کے اندر باغات، جس کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے بنگلے، جس کے اندر بڑی بڑی کوٹیاں، اسی طرح جو ہے علاقوں اور شہروں کو آباد کرنا، یہ سب اس کے اندر داخل ہے. ہم بشروں کے اندر یہاں پر معنی ذکر کرتے ہیں وَآثَارُ الْأَرْضِ وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ اَوْ فَنَّخُنِ خَانُوا قَوْلُ دَزْمَكَ کی. آپ کے اردو میں اس طرح کا کوئی لفظ نہیں ہے. تو وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، زمین کو آباد کرنے سے، انہوں نے جو ہے وہ آباد کو، زمین کو جو ہے وہ آباد کیا تھا، یادگار بنایا تھا. ان سے بڑھ کر جو ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پس پکڑ لیا تھا اللہ نے ان کو بِذُنُوبِهِمْ، ان کے جرائم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے جو ہے ان کو پکڑ دیا تھا. گناہ ان کی کیا تھی، تو آپ نے سورہ آراف کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو، ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو، صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو، مدین والوں کے واقعے کو. تو ان تمام واقعات کے اندر جو ہے ان کی تباہی اور بربادی کی بنیادی جو وجہ قرآن نے ذکر کی تھی وہ کیا تھی، کذبوا بآیاتنا، کذبوا بآیاتنا، کہ ان لوگوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا تھا. تو ہر زمانے کے اندر جو تباہی اور بربادی لوگوں پہ آتی ہے تو ان کی بنیادی وجہ جو ہے وہ کیا ہے، کذبوا بآیاتنا، اللہ کی آیاتوں کو جو ہے وہ جھٹلانا. وما کان لہم من اللہ من واق، اور نہیں تھے ان لوگوں کے لیے من اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی عذاب سے بچانے والے، میں واق کوئی بچانے والا نہ تھا ان لوگوں کے لیے اللہ کے عذاب سے، میں واق کوئی بچانے والا نہ پھر کوئی پیر تھا، اور نہ کوئی مرید تھا، اور نہ مرشد تھا، اور نہ رہبر تھا، اور نہ کوئی بادشاہ تھا، اور نہ کوئی جو ہے وہ فوج تھے اور لشکر تھی کہ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ بچا دیتی. ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے، ان کی یہ تباہی، ان کی یہ بربادی اس وجہ سے تھی، بانہم، کہ یقیناً یہ لوگ، کان تاتیہم، کہتے کہ آئے تھے ان کے پاس ہمارے پیغمبر بالبینات، واضح دلائل پر، فکفروا، پس انہوں نے انکار کیا، فاخذہم اللہ، پس پکڑ لیا اللہ نے ان کو، یقیناً یہ اللہ قوی ان طاقتور ہے، شدید العقاب، سخت عذاب والا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک، ان کا یہ پکڑنا، ان کا یہ عذاب، ان کی یہ تباہی، ان کی یہ بربادی، بے انہم، اس وجہ سے تھی کہ یقیناً یہ لوگ، کان تاتیہم، آئے تھے ان کے پاس، رسلہم، ان کے پیغمبر، کیونکہ ہر قوم والوں کے پاس جو ہے اللہ نے ایک پیغمبر بھیجا. اور پیغمبر جو ہے وہ کیا بالبینات، بینات کا اطلاق جو ہے اللہ کی آیات پر بھی ہے، بینات کا اطلاق جو ہے اللہ کے احکام پر بھی ہے، بینات کا اطلاق جو ہے معجزات نبوی پر بھی ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہے اس آیت کے اندر بینات کی تفسیر میں جو ہے وہ داخل ہیں، احکام الہی، اللہ کی آیات، اور اسی طرح انبیاء کرام کے معجزات. فکفروا، پس انہوں نے انکار کیا، اللہ کے احکام سے انکار کر دیا، پیغمبر کی رسالت سے انہوں نے انکار کر دیا، اللہ کی کتاب کو انہوں نے جھٹلائے، ان سے انکار کر دیا. تو کیا ہوا، فاخذہم اللہ، بس پکڑ دیا اللہ نے ان کو، گرفتار کر دیا اللہ نے ان کو، ذلیل اور رسوا کر دیا اللہ نے ان کو. انہ قوی شدید العقاب، یقیناً یہ اللہ شدید قوی طاقتور ہے، شدید العقاب سخت عذاب والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، جو خلاف کرے گا تو ان کی سزا اسی طرح ہوگی. اور اللہ کی سزا شدید العقاب، اللہ نے اپنی سزا کو جو ہے وہ سخت کیوں کہا، کیونکہ اللہ کی جو گرفت ہوتی ہے اس سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہے. شدید، اللہ کی گرفت جو ہے وہ کیا ہوتی، بڑی سخت ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جس کو اللہ اپنے عذاب کے اندر جو ہے وہ مبتلا کر دے تو اس کا نام اور نشان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، نام و نشان جو ہے اس کا مٹ جاتا ہے روئی زمین سے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں شدید العقاب. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہ قوی شدید العقاب، یقیناً اللہ طاقتور ہے، تم پیغام پہنچاؤ، یہ کس ذات کا پیغام ہے جو قوی ہے، آپ کو جو ہے وہ طاقت سے نوازے گا، کوئی آپ کے قریب جو ہے وہ نہیں آ جائے گا، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی وزیر، اور نہ کوئی سرمایہ دار، آپ کا کچھ بھی جو ہے وہ نہیں بگاڑ سکتا. اور اسی طرح جو ہے وہ شدید العقاب، کہ اگر کوئی جو ہے آپ کو تکلیف پہنچائے گا، کوئی آپ کی جو ہے انکار کرے گا، تو اللہ جو ہے سخت سزا دینے والا ہے، جس طرح فرعونیوں کو اللہ نے جو ہے سخت عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، طاقتور بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، فرعون نے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا، قارون سرمایہ دار اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے، حامان اس کا وزیر اعظم اس کا بال بھی جو ہے وہ بھیگا نہ کر سکے. تو اللہ جو ہے آپ کو ایسی طاقت سے نوازے گا کہ مخالفین آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے. پہلے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت پہ صحابہ کرام جو ہے وہ مامور ہوتے، مگر جب یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو چوکیداری سے روکا، اللہ بچانے والا ہے جاؤ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین، اسی طرح ان واقعات کے اندر تسلی بھی ہے کہ اگر تم آج بیان کرتے ہو لوگ آپ کی بات کو جو ہے وہ نہیں مانتے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی لوگوں کو حق کی طرف بلایا، تو جنہوں نے انکار کیا ان کا انجام کیا ہوا. اگر آج آپ کو لوگ جو ہے وہ حق کے بیان پر جھٹلا رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان کے مخالفین، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حق کے بیان پر لوگوں نے جھٹلایا تھا، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، جس نے بھی حق بات کی ہے ان کو جھٹلایا جا چکا ہے. تو جنہوں نے جھٹلایا ان کے انجام کو دیکھ لیجئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، اور یقیناً بھیجا تھا ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بِآيَاتِنَا، اپنے احکام سے. وسلطان مبین اور دلیل واضح سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا, اور یقیناً ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو بے آیاتنا, اپنے احکام سے. یا آیات سے مراد معجزات ہے, وسلطان مبین اور دلیل واضح مراد اس سے تورات ہے, یا مراد اس سے جو ہے وہ صحائف ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے تورات کے نزول سے پہلے, صحف ابراہیم و موسیٰ, جس کے پاس اللہ نے بھیجا تو الا فرعون, فرعون کے پاس, وحمانا اور حمان, وقارونا اور قارون کے پاس. فقالوا, پس کہا انہوں نے, ساحرن کذاب, ساحرن جادوگر ہے, کذابن نہایت جھوٹا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولقد ارسلنا الا فرعون, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے کس کی طرف بھیجا؟ فرعون کی طرف, جو بادشاہ تھا, بڑا ظالم تھا, اتنا ظالم کہ بچوں کو بھی ان کے اوپر ترس, یعنی بچوں کو بھی, ان کو بچوں کے اوپر بھی ترس نہیں آتا تھا, بچوں کو بھی جو ہے وہ ذبح کرنے والا تھا, اتنا بڑا ظالم جو ہے وہ گزرا. حامان, یہ فرعون کا جو ہے وزیر اعظم تھا. قارون, یہ اپنے زمانے کے اندر جو ہے انتہائی مالدار تھا, بڑا سرمایہ دار تھا. اشارہ اس جانب ہے کہ جب تم اس مسئلے کو بیان کرو گے تو بادشاہ آپ کا مخالف بنے گا, وزیر جو ہے آپ کا مخالف بنے گا, سرمایہ دار جو ہے آپ کا مخالف بنے گا, بادشاہ جو ہے آپ کا مخالف بنے گا, کیونکہ بادشاہ وہ اسی وجہ سے جو ہے آپ کا خلاف بنے گا کہ قرآن حق کا بیان یہ لوگوں کے اندر حریت کو پیدا کرتا ہے, آزادی کو جو ہے وہ پیدا کرتا ہے, اس کے ضمیر کو جو ہے وہ بیدار کرنے والا ہے. تو بادشاہ جو ہے وہ کبھی یہ چیز برداشت نہیں کرتا کہ لوگوں کے ضمیر جو ہے وہ بیدار ہو جائے اور لوگ میرے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہو جائے. بادشاہ کو جو ہے اپنے اقتدار اور اپنی کرسی کی جو ہے وہ فکر ہوتی ہے کہ کوئی جو ہے مجھ سے میری کرسی کو جو ہے وہ چھین نہ لے, تو اسی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے خلاف کرے گا. وزیر, وہ تو لوگوں کو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں, امیر شہر سے کہہ دو کہ سب اچھا ہے, وہ تو اسی جو ہے وہ سچویشن پہ لگے ہوتے ہیں, بادشاہ کو کہتے ہیں سب ٹھیک جا رہا ہے. تو اللہ رب العزت, تو وزیر اسی طرح ہے, لوگوں سے جو ہے وہ دھوکے پہ جو ہے وہ ووٹ لیتے ہیں اور جا کر جو ہے وہ کیا, اس کے بعد جو ہے نہ عوام ان کو جو ہے وہ معلوم اور نہ جو ہے ارض پاک کی کوئی فکر, بس لگے ہوتے ہیں اپنے کام کے ساتھ. اور اسی طرح سرمایہ دار, اس نے تو حلال اور حرام کو نہیں دیکھا, مال کو جو ہے وہ جمع کیا ہے. تو جب تم قرآن کو بیان کرو گے تو قرآن کے اندر تو حلال اور حرام کی تمیز ہے, تم یہ دعوت دے رہے ہو کہ حلال کرو اور حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو مالدار نے تو کیا, جو مال جمع کیا ہے وہ تو سارے حرام کمائی سے جو ہے اس نے جمع کر دیا ہے. تو جب آپ اس کی جو ہے وہ تردید کریں گے تو مالدار اور سرمایہ دار آپ کے مخالف بنیں گے. یہ کیا کر رہا ہے, حرام اور حلال کو یہ نکال رہا ہے. اپنی طرف سے جو ہے وہ کہہ رہی ہے فلاں چیز جو ہے وہ سود حرام ہے, فلاں کام جو ہے وہ حرام ہے, رشوت جو ہے وہ حرام ہے, ملاوٹ جو ہے وہ حرام ہے, دھوکہ جو ہے وہ حرام ہے. یہ تو کاروبار ہے, یہ تو ٹک ٹکس ہے, اس سے جو ہے وہ پیسے کمائے جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سرمایہ دار وہ بھی آپ کا مخالف بن جائے گا. فقالوا, پس کہا انہوں نے, ساحرن جادوگر ہے, کذابن نہایت جھوٹا ہے. یہی بات جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کی تھی سورہ سعد کی ابتدا میں, کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کے پاس آئے تو انہوں نے جو ہے وہ کیا کہا, وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب. سورہ سعد کی آیت نمبر 4 میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ کافروں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہی کہا تھا, ھذا ساحر کذاب, یہ جادوگر ہے اور نہایت جھوٹا ہے. یہاں پر وہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہی، فقالوا ساحر کذاب، کہ یہ جادوگر ہے اور نہایت جو ہے وہ جھوٹا ہے، نہایت جو ہے وہ جھوٹا ہے. کیونکہ نوح علیہ السلام تو السلام پہ یاد رکھیے، جو اعتراض جو ہے حضرت نوح علیہ السلام تو السلام پہ ہو چکا ہے، تو تا قیامت نوح علیہ السلام تو السلام کو مشن کے مشن کو چلانے والے ان پر یہی اعتراضات ہوتے رہیں گے. نوح علیہ السلام تو السلام پہ جو اعتراضات ہوئے، وہی اعتراضات جو ہے وہ تا قیامت حق کے بیان کرنے والوں پہ ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام تو السلام بھی اسی راستے پہ جو ہے وہ گامزن ہے، نبی علیہ السلام تو السلام بھی اسی راستے کے ہمراہی ہے. تو جو اعتراض موسیٰ علیہ السلام تو السلام پہ جس بات کی وجہ سے ہوا، تو نبی علیہ السلام تو السلام نے بھی تو وہی بات کہی، تو اسی طرح سننے والوں نے جو ہے ان کے بات پر یہی اعتراض کر دیا. وقال الكافرون ان ھذا ساحر کذاب، یہ نہایت جھوٹا، یہ جو ہے جادوگر اور جھوٹا ہے نہایت. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یعنی کہ تم پیغمبر کا کام بھی کرو گے اور لوگ آپ کے گلے میں ہار بھی ڈالیں گے، لوگ تمہیں اچھے الفاظ سے یاد بھی کریں گے، فلاں بڑا اچھا آدمی ہے، فلاں جو ہے بڑا نیک آدمی ہے، نہ کسی کی جو ہے لڑائی میں ہے اور نہ کسی کے صلح میں ہے، اور نہ کسی کے جو ہے وہ برائی چاہتا ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، بس مسجد جاتا ہے اور گھر جاتا ہے اور کاروبار جاتا ہے، بس یہی کام ہے، فلاں جو ہے بڑا اچھا آدمی ہے. تو فلاں ما، یہ نہیں کہ پیغمبر کا کام بھی کرو لوگ آپ کو اچھا بھی کہیں، نہیں، پیغمبر کا کام کرو گے تو لوگ آپ کو برا کہیں گے، کہ آپ کے اخلاق پیغمبر کے اخلاق سے بڑھ کر ہیں، کہ پیغمبر نے جو ہے وہ کام کر دی. مگر ہے کہ پیغمبر کو تو لوگ نے جھوٹا کہا، پیغمبر کو تو لوگ نے جادوگر کہا، اور تمہیں لوگ جو ہے وہ اچھے الفاظ سے جو ہے وہ یاد کرتے ہیں. تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ تم نے پیغمبر کے مشن کے اندر جو ہے وہ ملاوٹ کر دی، تم نے بات کو اس انداز پر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش نہیں کیا جس انداز پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے کلمہ حق کو بیان کر دیا. ورنہ آپ کے اخلاق ہمارے اخلاق یہ کس کاتے میں ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن نے خود ہی گواہی دی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کا جو اعلیٰ مقام اور درجہ ہونا چاہیے تو اس پر آپ کے اخلاق ہے، اس سے بڑھ کر اخلاق کسی کے اچھے نہیں ہو سکتے. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اچھے اخلاق، اس کے باوجود لوگوں نے ان کو ساحر کہا، کذاب کہا، تو آج کوئی پیغمبر کا مشن چلانے والا کیا وہ اچھا آدمی ہو سکتا ہے؟ لوگ اس کو جو ہے وہ اچھا آدمی جو ہے وہ کہیں گے، لوگ ان کی ریسپیکٹ کریں گے. تو ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا کیا، ملاوٹ کی ہے، حق کو چھپایا ہے. اسی وجہ سے تو یہ مسئلہ ہے، سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ ایک مولوی کے جنازے میں گئے، لوگوں سے پوچھا ہے کس طرح کا آدمی تھا، ہر ایک آدمی جو ہے ان کی مدد سرائی میں لگا ہوا ہے، تعریف کر رہا ہے، بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا اتفاق پیدا کیا تھا علاقے کے اندر، سب لوگ اس سے خوش تھے، کوئی بھی اس سے جو ہے وہ خفا نہیں تھا. سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا جو ہے بدبخت تھا، حق کا چھپانے والا تھا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو کبھی اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھتا. پیغمبر نے حق بیان کیا، سب لوگوں کو متفق نہیں رکھا تھا، اور یہ لوگوں کو متفق رکھ چکا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے لوگوں کی خاطر کی ہے، اللہ کی خاطر اس نے نہیں کی. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے شاگردوں کو کہا، جاؤ لوگوں سے جو ہے میرے بابت جو ہے وہ پوچھو، تمہارے استاد جو ہے وہ کیسے ہیں. وہاں پہ جو ہے وہ آئے کہ حضرت ایک گروہ جو ہے آپ کو اچھا کہنے والے، دوسرا گروہ آپ کو جو ہے وہ برا کہنے والے، اور تیسرا گروہ جو ہے وہ مخمصے کا شکار ہے، لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، کوئی کلیئر جو ہے اس کی جو ہے وہ فیصلہ اور بات ہمارے سامنے نہیں ہے. اس نے کہا الحمدللہ، جب بھی حق پرست نے بات کی ان کے سننے والے تین تھے، ایک طرف صحابی تو دوسری طرف کافر مشرک اور تیسری طرف منافقین. انہوں نے کہا ٹھیک بات کر رہا ہوں. تو یہ نہیں کہ تم بات بھی کرو گے لوگ آپ کو کریں گے واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اچھا آدمی ہے بڑا شریف ہے، اپنے کام سے جو ہے اس کا کام ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب اس کو ساحر ان کا ذاب کہا تو تمہیں بھی ساحر ان کا ذاب برداشت کرنا پڑے گا. یعنی کہ کسی نے کہہ دیا اور تم نے فوراً جو ہے گریبان میں ہاتھ ڈالا کہ ساحر تمہارا باپ ہو اور کذاب تمہارا چچا ہوگا. نہیں نہیں نہیں, یہ جو ہے مسئلے کے اندر یہ چیز ہوگی, برداشت کرو گے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, حق کے بیان پر تکلیف آئے گی تو اسی وجہ سے کہا وتواصوا بالصبر, صبر پر ڈرے گا, لڑائی جھگڑے سے باز رکھو گے, لوگ جائل ہوں گے. فلما جاءهم بالحق, جب لے کے آیا ان کے پاس حق من عندنا ہماری طرف سے, فلما جاءهم, پس جب آیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس بالحق کی حق لے کر, من عندنا ہماری طرف سے, حق کے معنی کیا اللہ کا پیغام, حق کا معنی کیا حق کا بیان, توحید کا بیان, اللہ کی کتاب, صحائف, احکامات الہی. تو قالو, کہا انہوں نے, کس نے کہا؟ فرعون نے کہا, ان کے حوارین نے کہا, ان کی قوم نے کہا, فرعونیوں نے کہا, اقتلوا ابناء الذین, قتل کرو بیٹے ان لوگوں کے, آمنوا معہ, جو ایمان لا چکے ہیں اس کے ساتھ, واستحیوا نساءہم, اور چھوڑ دو ان کی لڑکیوں کو, وما کید الکافرین الا فی ضلال, اور نہیں تھی تدبیر کافروں کی الا فی ضلال, مگر تباہی والی, گمراہی والی, تباہی والی, بربادی والی. اللہ رب العزت فرماتے جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد فرعونیوں نے جو ہے وہ کیا کہا, فرعون نے آرڈر کر دیا, کیونکہ آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا جادوگر, جادوگر مسلمان ہوئے, تو جیسے مسلمان ہو گئے ان کے دیکھا دیکھی اور لوگ بھی دڑادڑ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے گئے, فرعون ان کے حواریوں کو جو ہے وہ دچکا لگا, یہ کیا ہو رہا ہے, فوراً گئے فرعون کے پاس شکایتی بن کر, ان کو کہا تذر موسیٰ وقومہ ان یفسد لیفسد فی الارض ویذرک وآلہتک, کیا تم موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اسی حالت میں چھوڑ رہے ہو کہ فساد مصر کے اندر فساد کو برپا کر دے گی, تمہیں چھوڑتا ہے, تمہاری خدائی کو چھوڑتا ہے. تو اس نے کہا سنقتل ابناہم ونستحی نساءہم, میں دوبارہ ان کے بیٹوں کو جو ہے ختم کر دوں گا اور لڑکیوں کو چھوڑ دوں گا. تو یہاں پر بھی یہ بات ہے, قالو, کہا انہوں نے, قتل کر دو بیٹے ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے اس کے ساتھ, وستحیوا نساءہم, اور چھوڑ دو ان کی لڑکیوں کو. جو لوگ کہہ رہے کہ یہ کام اس لیے کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو جائے, تو یہاں تو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں تو اس کے بعد یہ کام کیوں کر دیا, تو ہم کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی افرادی قوت کو ٹھیس پہنچانے کے لیے, ان کو کمزور بنانے کے لیے فرعون جو ہے یہ حربے کیا کرتے تھے. مگر مفسرین کرام فرماتے ہیں, علماء کرام نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے تو فرعون نے یہ کام کیا تھا, مگر موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد فرعون نے دوبارہ اس کام کو جو نہیں کیا ہے, انہوں نے جو ہے وہ روک ڈانٹ ڈالا تھا کہ میں اس طرح کروں گا دوبارہ وہی کام کر دوں گا, مگر اللہ نے ان کو جو ہے اس کام کے پہ جو ہے وہ قادر نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان پہ جو ہے وہ طرح طرح کے مصائب اور عذاب جو ہے وہ لائے, کبھی جو ہے وہ جھو آیا کرتی تھی, کبھی مینڈک کا عذاب, کبھی جو ہے وہ طوفان, کبھی جو ہے وہ کیا مینڈک, کبھی ایک چیز, کبھی ایک چیز, کبھی خون. تو ان عذاب کے اندر جو ہے وہ بٹکے رہے, تو اسی وجہ سے وہ اس کام پہ جو ہے وہ دوبارہ قادر نہ ہوئے. وقال فرعون, فرعون نے کہا, ایک تو ایک حربہ تھا روب ڈالنے کے لیے اس نے یہ کام کر دیا, ابھی فرعون جو ہے وہ اپنی ظلم کی انتہا تک پہنچ چکا ہے کہ جو حق کا پیغام سنانے والا ہے اس کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں, کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دب جائے. مگر موسیٰ علیہ السلام پیغمبر, وہ دبنے والا کا ہے, اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا یہ دبا دیں گے. یہ تو کیا ہے, بالکل جو ہے جتنا آپ اس پہ پریشر ڈالیں گے یہ اتنی جو ہے وہ یعنی زور سے جو ہے وہ ابھرے گا. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو دبانے کی کوشش کر رہے تو موسیٰ علیہ السلام اور بھی جلالی بن گئے. حق پرست دبنے والا نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت فرماتے وقال فرعون, کہاں فرعون نے, اقتلو اقتل موسیٰ, وقال فرعون, کہاں فرعون نے, ضروری چھوڑ دیجئے مجھے, اقتل موسیٰ, میں قتل کرنا چاہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام, مار ڈالنا چاہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو, وَلْيَدْعُ رَبَّهُ, اور پکارے اپنے رب کو, وَلْيَدْعُ رَبَّهُ, اور پکارے اپنے پروردگار کو, میں اس کو جو ہے وہ قتل کرنا چاہتا ہوں, مار ڈیلا چاہتا ہوں, وَلْيَدْعُ رَبَّهُ, اپنے رب کو پکارے کہ وہ آ کر جو ہے موسیٰ کو مجھ سے چھڑائے. تو فرعون نے جو ہے وہ کیا کہا, وقال فرعون ذرونی, چھوڑ دیجئے مجھے. تو حضرت شیخ یہاں پر کہا کرتے تھے وہی وہ دلت چاہ نہیں ولی, اس مقام پہ کہتے وہ دلا تمہیں کس نے پکڑا ہے کہ تم یہ کہہ رہا ہو کہ ضرونی چھوڑ دیجئے مجھے, آپ کو کس نے جو ہے وہ روکا ہے پکڑا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ مجھے چھوڑ دو, جاؤ تم خود تو اس سے ڈر رہے ہو, اپنے آپ کو جو ہے اونچی جگہ پہ جو ہے وہ رکھ دیا ہے, موسیٰ علیہ السلام و السلام کے مکے سے جو ہے وہ ڈر رہا تھا کہ ویسے نہ ہو کہ میرے چچا زاد کو جو ہے اڑا دیا ہے, ویسے نہ ہو کہ مجھے بھی اڑا دیں, تو اسی وجہ سے تو وہ ڈرتا تھا. مگر کیا کہہ رہا ہے, ضروری چھوڑ دیجئے مجھے, تو آپ کو پکڑا کس نے. اور بغیرت آدمی کا کام یہ ہوتا ہے کہ لڑائی کے دوران جو ہے یہ کیا خخی گٹی تبلا سچائی ددکار بدائی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ضروری چھوڑ دیجئے مجھے, اقتل موسیٰ, کہ قتل کر دوں میں موسیٰ علیہ السلام والسلام کو, ولید و ربا, اور ضرور بضرور جو ہے وہ پکارے اپنے پروردگار کو, انی اخاف ہو, یقیناً میں ڈرتا ہوں, انی اخاف ہو, یقیناً میں ڈرتا ہوں, ان یبدل دینکم, کہ بدل دے گا تبدیل کر دے گا تمہارے دین کو, او ان یظہر فی الارض الفساد, اور یہ کہ ظاہر کر دے گا فی الارض ارض مصر پر, الفساد فساد. دو کام بتائیے میں ان کو قتل کیوں کر رہا ہوں, پہلی بات یہ ہے کہ تمہارے دین کو جو ہے تبدیل کر رہا ہے, بڑوں نے جو دین آپ کو بتلایا اس کو تبدیل کر رہا ہے, ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے, ممبر رسول پر جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ کہہ رہا ہے, لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ پیدا ہو چکے جو گھروں کے اندر پڑھانے والے, بیٹک کے اندر پڑھانے, وجروں کے اندر پڑھانے والے, اس نے دین کا جو ہے وہ ستیاناس کر دیا, خیرات نہیں مانتے, شفاعت نہیں مانتے, وسیلے نہیں مانتے, زیارت نہیں مانتے, پورے دین کو جو ہے وہ تباہ برباد کر دیا. وہ دین جو اللہ نے بتلایا تھا اور پیغمبر نے سکھلایا تھا وہ لوگوں کو دکھلایا, اور جو دین آپ نے اپنے پینٹ سے جو ہے وہ بنایا تھا تو اس کو ذلیل اور تباہ برباد کر دیا, اس کو جو ہے وہ کیا کر دیا, آپ کے پیٹ کا بنا ہوا دین جو ہے وہ تباہ برباد کر دیا. تو ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے دین کو الگ ہوئی عقیدہ بدل خراب ہوگی, عقیدے کو خراب کر دیا. اور دوسری بات, او یظہر فی الارض الفساد, ارض مصر میں جو ہے وہ فساد بربا کر دے گا, خانہ جنگی شروع کر دے گا. تو یہی بات جو ہے وہ آج بھی کر رہے ہیں, اتفاق اور اتحاد کو جو ہے وہ پھانچ پھانچ کر دے گا, پارا پارا کر دے گا, ختم کر دے گا, لڑائی جھگڑے جو ہے وہ شروع کر دے گا, بھائی بھائی کا مخالف ہوگا, بیٹی جو ہے وہ ماں کی مخالف بنے گی, بیٹا جو ہے باپ کا مخالف ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے موسیٰ علیہ السلام نے کہا, وقال موسیٰ, کہا موسیٰ علیہ السلام نے, انی عوستو, یقیناً میں پناہ مانگتا ہوں, بربی, رب کی مدد سے, وربکم, اور تمہارے رب کی مدد سے, من کل متکبر, ہر متکبر سے, لا یؤمن بنوم الحساب, جو ایمان نہیں لاتا روز حساب پر. یقیناً میں پناہ مانگتا ہوں بربی, اپنے رب کی مدد سے, وربکم, اور تمہارے رب کی سے, من کل, تمہارے رب کی مدد سے, من کل متکبر, ہر متکبر سے, اپنے آپ کو بڑا جاننے والا, حق کے حق سے اعراض کرنے والا, حق کو نہیں ماننے والا, لا یؤمن بیوم الحساب, جو ایمان نہیں لاتا بیوم الحساب, روز حساب اور کتاب پر. تو اس سے جو ہے میں کیا کرتا ہوں, پناہ مانگتا ہوں, اپنے آپ کو اللہ کے سپرد جو ہے وہ کرتا ہوں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح جو ہے ظالم بادشاہ کے سامنے حق کلمہ حق بتا دیا, اس نے کچھ بھی نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کا, تم بھی حق بیان کرو, کوئی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا.